هغه بت پرست نور خلک هم بت پرستان ګرځول اور موږ یو څو کسان الله والو ته موږ داسې ډډی ته شو داغ نه یو کار ته لاړو پای کې موږ الله تعالی بندگی کولا آی کی ودی شو اوس نه را پاسې دو موږ هم مرګري دا زموږ مونږ دی بادشاہ چې د خزانه کې هتا څنګه دا کوم تاسو رحیم جمع ویلو هغه تخت چې ته شاهی خزانه کې پرتا وا هغه د تانو سری کلیو په دې بنیاد باندې چې دا اشتهاری مجرمان دي دوی کله کله یو سړی اشتهاری مجرم ګرځي هغه باندې لیکلی فلان بن فلان دا اشتهاری مجرم دی فلان بن فلان ته دی دا نمونه او خپل اشتهاری جرم هغه دفعه مور په سره ګوري وا نو دې بادشاہ چې هغه تخت کتلی وا هغه تخت او دا مضمون د کتلو ذهن کې راغلی شو او هو اغه دومره زمانه مخکې چې کوم کسان الله علیه او غیدې دی بادشاہ دې یې نه غار ته تلیو دا خو ماغه کسان دی الحمدلله الله تعالی د قیامت ته پارا یو مشاهده دی خلق ته خو دا سه دلیل چې مشاهده اعلان کیږي او دا الله بندگانو تاسو کو قیامت نه منه او باز بعد الموت جسمانی نه منه تاسو وګوره دا تاسو وړاندې دی کسان دي 309 کال مخکې دې غار ته تلی دي او نن دې غار نه دی هغه خوب نه را بیدار شوی دی کوم ذات چې 309 کاله دا سه احسان حیه ژوندۍ احسان بغیر د خوراک ساتنه ژوندۍ ساتلې شي هغه قادر په دې خبرو باندې دی د خلکو یقین په باز باندې پیدا شه او دلته دا مسله رااله نو دې ورته وایي چې بادشاہ زو خو زم خپل مرګرو سره وخت ډیر تیر شه هغه نه چې زما مرګري سره فکر اغستی وي نو بس تا نه اجازه غواړه ما خو داسې چرته تلی شي بادشاہ ورسره راضي عمله ورسره راضي دته ځای ته به اوس راضي نو چې کله دې نیزیشن دې بادشاہ را قوم ته وي چې بادشاہ لګتا صبر وکړه کدا سي د فتن ټول مونږ ورلو او دغه زمانہ مرګرو باندې صاحبت راشي تاسو دلته کی اسار شه زپلا اول مرګرو سره ملاویګم او هغه د حالات او قدرو دې چې کله رالو ویلې کې اسار شي وي ساري دل خبرې دا واقعیا دا چې شریعت چې دا نظام الله تعالی بدل کړی دی د خار کو ټول مسلمانان دي هغه کافران په کې نشتا او چې تډیره زمانہ تی رشید هم ته پته نه لګي اور دین بادشاہ ډیر مخلص سره دی مسلمان سره دی اور داسې د اسلام د فی داسې او داسې او دا د ما سره راغلي دي تاسو سره ملاوي دل غواړي خو مالکی سار کړی دي یو روایت کې راځي چې داش مغو او کسان را تاسو دل هغه کسان مخې نه رااله دا غار نه دل تراله چې کله دل تراله نو بادشاہ سره سلامونو سلام سلام اور خې خبري ور سره وکړي ټول سره وکړي بیا په اخر کې ټول ته وایي چې بس زمونږ استاد په میس کې جدائی ده تاسو واپس نه شئ مونږ خپل ځای ته ځو نور مخکې مونږ څه مرزه سلام سلام هر څه وکړل بیا واپس راغل چې تر غار کې سملا خپل نو ساغ ساته او فات شي وی دي دادی هغه واقعیا د چا دا سابقه کو او د دې دا ہے تم په داسې اندازې دي چې څوک ورته ګوري نه غسه آبان دی روغ راځي حضرت عبد الله بن عباس سے ہوئی چې مونږ حضرت معاویه په مرګرتیا کې روم په علاقه کې چې کله جهاد کو نو په دې غار باندې مونږ رالو چې کله مونږ په دې راز نو حضرت معاویه وی چې زسم دا کسان ګورو امام اور توبی چې ګور الله تعالی نبی رسول سلام دې دې دون منی کړه دې چې تو ولا مزا نو ټول یې نکړې هغه نبی دې سلام الله سلام ته ویلې دې قام بنا هوشته دې نه نو زه زما قام قضا کسان ګورم اور سره سمرګری نور شو چې کله غار ته نږدې شو دنه نه ګر وها واراله اور دې دا غزان واپس شو سیو نه لیدل هر کول اور دارنګ دا غزان واپس شو الله تعالی دا غي حفاظت په دغه انداز باندې کوي اوس ګوره دا غار سمځه دې دا په غار نه پکې دې یا په اندس کې دی یا په شام کې دی یا هر ځای چې دی خود روم دا علاقې دی دا تر اوسه پورې چا معلوم کړی نه دی پرون تاسو نه چې څو غارونه داسې شته چې په هغې کې دا انساني مجسمې او ډانګې ځکه خلک هغه خصو هغه هغې کې رهبانیت و په دې غارونه کې به چا مسیحیان د عیسی علیه السلام متیان او بندګي کوله او په دغه کې به مړه کېدل هم چا څه صحیح اندازه نه لګي چې هغه کوم یو غار دی دا د دې سابقه فاتحا ده بیا د دې نه وروسته د دې اختلاف راغی چا وی دلته یادگار جوړو چا وی څه جوړو چا وی څه جوړو دا څو کسان دي هغه وروسته واقعي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نحن نقص من بیانو علیک تاک نبأهم واقعات دی اصحاب کہف بالحق صحیح صحیح تی واقعہ اللہ تعالی وی تاک بیانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته وی دا اصحاب کہف انهم فتیتن بیشک دی نوجوانانو په تاکی کردا نوجوانان دلوا بوډاګان نو نوجوانانو په الله باندې مینو آمنو بربهم د ایمان اوره پر خپل باندې وزیدناهم هدا الله تعالی ما سیوا کړو د دې هغه ایمان او بصیرت دا ایمان اور بصیرت ما دیر سیوا کرو او دا دی چی دکن دا ہدایت دا ما سیوا کرو وربطنا علا قلوبهم کلک کرو ما زنو دوی زنو میں خم مضبوط کرو حتی چی دی سجلو گو صبر کرو پپر خودو دی چا بانی دا خلو کورنو باندی دا خلو ملکنو باندی اور دارنگی دی چا دا غفلوان ندی جدا شیو اللہ و امام مضبوط کرو اس باغو کے قامو چی دی ادری دا توڑان دی دا دی قیانوس چی دی قی چه دی دی دورن اور که پدی خبر چه تاسو دی بوتانو بندگی نکوه بل لار میں اختیار کرده دا چه زورن ای دی دی ورگلا نو دی ورس شورو شو دی قیانوس پر روائن ساتر سر دی نی چاڑیر ظالم بادشاو فقالو نوی دی اصحاب و کافو ربنا رب زمن رب سماوات والارض رب دا اسمانون او دزمه کنی تقو رب نی ظالم زمن دا استاس و رب دا حق ذاتی چه اسمانون پیدا کردی دی دزم لن ندعو من دونه بالکل نبلو من سیوا دا اللہ تعالی نا الہن مددگار ما سیوا دا اللہ نا بل مددگار من نبلو نزمان دا پار بل مددگار شتا ام دا غیو ذات دے لقد کلنا خامقا ابو ویمن اذن پدی وقی یعنی کما سیوا دا اللہ نا مبرسو کو بللو شتاتوا یو وینا دا حد نواتلی دا حد ندیر واتلی وینا بوکو تا خودیر غلط وینا دا چی پیدا کری اللہیو رزق اللہ را کئی حفاظت زمونگا اللہ کئی اور نسبت دی بلتا کو جو فلانی دا چلو کو فلانی دا چلو کو شفاف وی لکی گی دا حد نوطل خبرہ منگ با دیر دا حد نوطل خبرو کو کمنگ دا اللہ تعالیٰ نالا و برس و خدایا نمیسو ہا اولائے او بیاوی دا دا اس پا کئی قا قومنا دا قوم زمونگ ندی دا قوم دا سورت اللہ سنسی دلتا دا تحقیر دا پارا دے خس پا کئی دا پارا اتخذو دینی سلی بھی من دونی سیوا دا اللہ تعالیٰ نا آلیاتا مددگاران دیما سیوا دا اللہ تعالیٰ نا نور خدا یعنی سلی دی دا غی بندگی کئی لولا یاتون آلیہن اولین راڑی دی پا عبادت دا دی بانے بے سلطان بین یو دلیل کارا دی جوی دا خدا یعنی نو دلیل دی پی پیش کی گنا من خدا خپل خدا یعنی دلائل بیانو چی دا زمانگا اللہ دے دا دا غد دلائل دی دا وحدانیت او دا صفات دی دا نو دی دیم دی خلو خدایانو سو دلیل بیان کی دی بان دی سر دلائل شتا بالکل نا لولا یا تونا غلن روڑی دوی علیہن پا عبادت دی خدایانو بی سلطان بینن یو دلیل اختارا واضح دلیل جن روڑی فمن ازلمون سوک دی دی زیاد ظالم من من دا غجانا افترا چی تڑیا لاللہ کا زباب اللہ تعالی بان درو او داوی چی اللہ دا پار شریکان دی یا اللہ تعالیٰ دا پارا اولاد دے اللہ دا پارا شریکان دی اللہ دا پارا اولاد اوز دا مسئلہ سے جنہ بادشاہ پوران دے دی کرے دا مضبوط دلائل ہوئی او دا کلکی خبری اکڑی نو بادشاہ کو پوشش دی سر خوزب باس نشم کولے نو بیا ویلکا پوئی زیا پلا پوئی کئی لگیا پلا پوئی کئی زمانے ہوئی روئے او دی طرف تے بیا روئے نو مس کے محلت موقع ملو شا چھ موقع ملو شا ندی سیو بل تسول وایزیا تزلتموهم کله چې تاسو جدا شوئ د خپل خپلوانو نه د مشرانو پلارانو نه کله چې تاسو جدا شوئ د دوی نه ولې د دوی عقیده د بت پرستی ده او ستاسو عقیده د چا ده د توحید د باری تعالی ده مور او پلار نه جدا شوئ خپلو خپلوانو نه جدا شوئ نو چې د دوی نه جدا کیږئ نو زل آردی شئ که نه بل ځای بندګي کوئ وما د هغه خدایانو نه یعبدونه چې دی یې بندګي کوي الاالله سوا د الله تعالی نه هغه هم نه منئ د هغه یغو خدایانو او د مور او پلار نظریه هم نه منئ د خپلو خپلوانو نظریه هم نه منئ نو چې کله تاسو د دې ټولو نه جدا شوئ نو فاو الی الکهف فاو پناه واخلئ تاسو الی الکهف په یو غار کې یو غار تلاش شئ هغه به ځای د پناه شي پای کې به د الله تعالی بندګي کوو ینشر لکم ربکم فراخ به درکړي تاسو رب ستاسو من رحمته رحمت خپل رحمت به الله تعالی په تاسو باندې فراخ کړي او مراد رحمت نه دلته بس ساتن د دې د قوم جانا د دغه بدبختانو نه چې الله تعالی په موږ د دې قوم نو ساتي کا نو معنا دا ده چې ينشر لكم ربكم خورور بکی تاسو سره یعنی فراخ بکی تاسو لپاره رب تاسو مر رحمتي رحمت بل روزه غمت پرون تاسو ما ویلو روزه پر ترتیب بم جوړ شي هر سبه جوړ شي پر ازي چې تقبل بندگی شروع کیږي دا ويهيئ لكم اوتارن یا سان بکی تاستا اللہ تعالی من امرکم دا کارستا سنا چی دا کمکار او دین استازو دے مرفقا فائدی دیری جدی دیری فائدی با اللہ تعالی تاستا سانی کی او استازو رو پارا بدا فائدہ منشی نمہربانیوں کے ارادہی چی راڑی جو غار ارادہ دی پا غار کے سملا ستا اس دے غار وضع دا سدا چی گرد آغار خودے کو لاؤ نو کفدی باندی نور پورے لگی بیا دن نه دای دا بدن نه بخرابېږي او کنور په بالکل نه لګي نو همدار صحت لپاره مضر خبره ده ځکه نور سره صحت د بدن نه راځي او کنور په لپاسه مکمل لګي نو هلته بدن نه خرابېږي الله تعالی داسې ترتیب د دغه غر وضع دا سوا چې یا قطب نواده یا سم اب طرف ته چې شمال طرف ته یا جنوب طرف ته خلاو دروازه دا سوا او په داسې انداز باندې دا چې کله دا نور راخیږي او دو زوانه ترسی نو خی طرف ته تینا نور را روان شی دی پا کلار آقا معمولی غرانا دو نور آقای ترسی معمولی حرارت دو نور آقای ترسی او پورو دو نور آقا تاو پا آقای بانی نلگی او کل چی دی پریوزی نو دا غار بیا گست طرف ته دی نا پاتی شی دی دی خواشی نو پا دی ٹیم کی پتا لگ رانا دو مازیگر داو لگی دو مازیگر دا لگ رانا ندو چی کل زیلوال پا نور کرا شی چې څومره ضرورت دې سه بداغي مقدار الله تعالی دوی له رڼا او ګرمي ورکړي او چې څومره دوی لپاره نقصان دې الله تعالی ته نه غنور بل طرف ته بوزي یا په دې ترتیب باندې غار خلا دا یا په دې ترتیب باندې دا او دواړو صورتونو کې داسې دي چې هغه صف نور نه دی بچ دي مازیګر هغه معمولی رڼا په دې باندې د نور لګي چې دې د صحت لپاره څومره ضرورت دې الله ورته تنظیم کړی دی او تر شمساده دې د غار هغه حیات بیانې طول بلد او عرض بلد هر څه چې دی غزان له مسله ده و تر شمس او تبو وینی دا نور ازا طلعات چی کل دی رو کیجی او ببر رازی نو تزاورو انتا فهم اولی دی چانا دا غار دو دینا ذات جمینی خی طرف تا دی دا غار نخی طرف تا غنور دا سرا چی او دی دا زان نگست طرف تا نور پی دی دا اغا پور رنا دا دی دا پاس دا تینا را دی ولی که دی بارات لی او دا غار دا سی دی دی اغا رنا پورا پا دی باندی رات لی او دی دا بخا مخا دا اغا حرارت دا وجن بدن تا بنقصان دا سی دا ندی تیم کی تین نور دی خواشی چی کل دی خواشی کنا و ایزا غربت کلی چی دانور دوزی تفریزو هم پریدی چال را دی کسان را ذات شمالی گست طرف تا یعنی دی ٹیم کی دانور گورا چی دی تینا گست طرف تا چود دانور دی خواشی نو رنا پی را دا او غرنا دا وقت مازی گر دا او خاسم زیادوال دنور دی تغیر تا دی ضرورت و اغا نقصان دا دی بدن دنور گئی و هم آر دا کسان کی فجوت من ہو پا غا فراخ حرد زی کی دی غارنا غار پاس لتنگ دا لاند فکولاو زیر فکی پراتی ذالک من آیات اللہ دا قدرتونو دا اللہ تعالی ندی دا اللہ تعالی قدرتونو نشانات لگور تو پر سمر بودا پراتی دی سنگ انتظام من یهد اللہ و آغا سب چی ہدایتو کی دیتا اللہ تعالی فہو المحتدی دا ہدایت والا دے ہدایت والا امتغا کسی جا اللہ چاہتا ہدایتو کی دیتا اللہ تعالی ہدایت کرو و من یزد اللہ و آغا سب چی بیلاری کی فلن تجد لہو نبمو متد پارا ولی اندوس مرشدہ لار خون کے دا سے دوست بدد پارنی چی دیتا لار سمکی و پلار باندیرا ولی تدی ہے اب سنگ دے پتا سب ہم تب خیال کہ پدی باندې اے تا زاد وی کو تجو تدا سے گوری تنن تا تب وی خاری اولی بو وی خاری ستر کی کلاو دی او سام دا سے فرق فرق ناخلی سڑے چو دی خدا سات تیز تیز اخلی دئی دا سا دا چخ لک سنگ چے او سڑے وی خوی مدم طریقے سرا اولی دا اولی دا سے ادی وی کو تا نقصان تا مطلب دار چ دی تا تا کتن تا بو چ دا وی خوی فہم رکو جن اور حال دار چ دا کو دو دے ادو پا اللہ والا حیات داسی جو کہتا سمائے زنا چرتا پوڑری راشی غفیزی تے نہیں اوسی یا پر سپیور تا بار کے نولے اغم حفاظت تا پارا حفاظت تا پارا اس پیسا پل جائز دی کار تا پارا شو یا تا سوکائی تا پارا شو یا تا سارو تا پارا شو تا فضل تا پارا شو دے کیا کہ گناہ نشتے چکم احادیث کی رازی دینا معلوم ہے چکر اس پہ دی سران تو ونقلبهم اللہ تعالی وی اڑو راڑو من دی درا ذات الیمینی خی طرف تا ذات شمالی گس طرف تا عبداللہ ابن عباسی کال کے بھائی اوزل دا سے اوڑے دل حضرت ابو حریرہ وی دوزل اوڑے دل خوچر کے داسی تاریخ روایت راغلے میں قرآن دا الفاظ دا قرآن ہم دا غری چا اللہ وی ملی آلو دا آلو زرزر یاڑی کال کیا لئی آدھا خدای خواہ خدا خو بدن خرابی دو تا نپری دی اولی چی دا غسی مسلسل پی او طرف آنے پرا دی با خور دو سڑی بدن ہم بیا خوری او یلے کا ڈڑی لگی دیلی دی یاد دی ڈڑی لگی دیلی دی زخمی شوی دی تا خور بیا خوری اللہ وی آلو دا آلو وقلبهم اسپید دی باسطن قرون کے ذرائع ہی دلی چو قلو دے بالوسیب کو سکی پا درشل درشل غنوا خدا غار قلوا دانی جیتے کمی دروازہ لگی دلی دا وسیب درشلی تو ہوئی دلتا مراد آر غار قلوا بس دغا سی دالی چی قری گری دیو ساری پی دلی دیم بی غم اگدو دیو نوید تلاتا لیہن پچر ستا خبرش ناسا پا ورش ناسا پا پدائی باندی ناسا پا ورش دا سے ہوئی نی لول لیتا من ہم نتب واپس کی واپس بگر دی دینا فرارا پدی حال کی جتے اختبا گئے ہے اکبر اللہ تعالیٰ تاسی جو کرے چھے ناسا پہ ہوئی دی تو بلا آگا دینا پہ منڈا واپس را دی ادھرے دے بنے چھے دام اللہ تعالیٰ دا غیب حفاظت کی جنا تو کل افالت دینی شکنی دا خلق تا ہوتا اس تو معلوم دی چھے جب لیک جی دنڈو جی تو خلق دے لکھا دا زخمان چھت کے سو کل اللہ سننہ گڑھا را کی سو کل جی گنا گوری یاد دی دے لہ منڈی ہوئی وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا او دک پشید دینا دیرینا یعنی دیرینا بستا دا بدن بلکل دک شی دا اللہ تعالیٰ دا دید حفاظت دا پار دا کار کردے دے چی سوک والدہ سے عام راضی نا سوکی لڑی را لڑینا وَقَذَلِكَ هُمْ دَارَنْگِ بَعَسْنَا هُمْ دَي مُنگرہ بیدار کردے دے قومنا نا دفع سدریس و طالبات لیت سائلو بینہم دید پارا چکل میں اس کے لیے اگلنا تختنیو کی چکل دید را پاسی دل او دیزان تیدا سے اکتل ویختوب اکتل نکانو تے اکتل تایتون اکو بدلو نقال قائل منہم اوی او تند دی چاگت دی امیر مسلمینا داد دی امیر دی اگوی علیکا کم لبی سن سمرا مدلتا ایسار شیوی ہے کم لبی سن سمرا ایسار شیوی ہے سمرا مدلتا کیا آرام کرے دے قالو ناکولوی لبی سن یوما منگ دلتا ہی سارچی ہوئی اور از اوباز یومن او یا پاس مطلب داری چھ رہ دی دا پاروی چھ دی دی غار پر اطلن نو سباو او چھ کلا بیدا سنو بیگاو نیلکا یا خو آخر از دا یا دا سبا لگوا خود بیگا دا لگوا چھ تین اوباز سنو نیمہ حص در از شوا پورا رز نشوا ذہن کے دعوی نا بلو ارتوائی چھ گورے زان تم گورے دے حال تم گورے دا خبر پری دے لوگر آباندی را غلی دا پیسی والا زان بسو قالو نو اوی دی قبل میں اس کی ربکم رب تاسو عالم او خبردار دے بما پاغ مودی لبستم چې تاسو تیر کړی دا یعنی د نوکانو د یو څونه داسې پته لګی چې دلته موږ باندې زمانہ ډیر تیر شوی دا د رزمې می مسله نه ده دغه خبرې پرې ده خو فبعثو اولی گئے تاسو آدکم یو تن خل چې غتم لی خالی دے اولی گئے بی ورقکم هذه د دې پیسو سره چې دادی دا پیسې دي ځان سره پیسې خرچې لولل دا د توکل نه خلاف خبره نه ده وی لګی د مدینه ته دی خار تا خار مخصوص افسوس خار ته ولي کې لاړ شه چې ځان له سره ولي کنه یاله کا لاړ شه هغه نه ته سو په خوراک راړه خپل فل ينظر ګور افسوس خار په زمانه دي چا جو د دینوم افسوس خار خدا په زمانه دا بت پرس بادشاہ کی او بیا د دې زمانه بادشاہ پرسوس د دې بیا مخنمه بدل شو بیا پرسوس نو مو په دې کال راتلو نو خو افسوس هو او اوس پرسوس دې خو خارم دغه دی ښا یاله کا لاړ شه دې خار ته دکان ته لاړ شه چیزی کا نہ گورا پدی کی بت پرست رو بتانو کنم بانے یاران لالی کئی فل ینظر ایوہا قبورتو یعنی تلقت زبیہ دا مومن او زان بچتر زبیہ دا کافرنا زکا کافران پر نم دے لر اللہ زبا کئی زان بچتر ایوہا چی کم یو دا دینا کم یو کس دا دینا دی کلی والاو کی کم یو کس از کا تو آما اغسش دے دیر پاک اور حلال دے تو آم دے دو یعنی کم تن چې دا زبا کړی ده لګو ګورا چې کم پاس کړی دی داغه مجبوری نه راواخله ایو اس کا چې کم یو پاک حلال دی تو امن تو ام هغه تو ام راواخله اتنه چرته چا ڈاکا کړی وی غلای کړی وی یا په بل حرامي طریقې سره حاصل کړی هغه مال راملې اشاره دې خبره دي چې حرام مال نه ځان بچ کوی فلیاتکم را دی وڑی تاسو ته رسته من هو تو ام داغنا اگر دې سودا وکړي ولیتلبث لیکن یاد ساتھ ہے سمجھدار ہے سردکار کئی نرمی دی کئی سمجھدار ہے سردکار کئی خوش تدبیری دی کئی فزان بارے سو کوئی نہیں کی اصلا فزان سو کوئی کی بیا بخبر ہوا نشی ولا یشعرن بکم احدا او خبر دینے کی پتا سبان دی یوتن یوتن دیم خبر ہوں گی انہم پتا چیک سردوی این یظہرو علیکم کا خبر شیستا سنا یر جمو کم یا خبا سنگسار کی تاسو بکانو بمولی او یعیدو کم یا باپس کی تاسو کی ملتهم دین خلدا ولن تفریحو ازن بالکل کامیاب بنشای پدی وقی ابدا چریم یعنی کہ تاسو بیا غبی دین ہے طرف خلال ان کا جنبی ساس رکھا رہا نحن نقصو من بیانو والے بتا تنباهم واقع عدد یا سابقا فبل حق صحیح سے انہم بتا کی سردی فتیت النوجوانانو آمنو بیرتهم جیمان روڑے پر افضل جاندے وزدناهم سوا کرو من دوی هدن ایمان اور بصیرت وربطنا علی قلوبهم لکرو من دلن دوی اس پاو کے قامو چی دی اتری دل پوڑان دی دل تین اس بادشاہ فقالون ورتے ہوئے ربنا رب زمان رب دا اسمانون و دزمکو دے لن ندعو بالکل نبل من دونی سوا دا اللہ تعالینا الہ بل مددگار لقد قلنا قامقا ابو ویمون ازن پدی وقتی کدا اللہ نالا و بل مددگار ہو گئیو شاپا پا یو خبرات حد نتیرہ هاولا قومنا دا قوم زمون دي اتخذو چنی سری بدوی من دونه سوا دا اللہ تعالی نا آلیاتا مددگاران لولا یا تونا اولین روی دوی علیهم فا عبادت دی خدایانو بی سلطان بیین دلیل اختارا فمن ازلم و سوک دیر جاد ظالم من مندا چانا افترا چتری علی اللہ تعالی با نکج بندرو وایزی اعتذر تمو هم دا پاغا کی جبادسا دی لمحلت ور کن دی سوی چی کلتا سو جدا زیر چانا دمو روپلار دا خلواننا وما داغا خدایاننا یا بدونا چی دی بندگی کی اللہ سوا دا اللہ تعالی نا خعو نو پنا حاصل کہتا سو الالتہ بی او غار تراشے ینشر لکم ربکم فراغ بکی تاس کرکستا سمیر رحمتی رحمت کل پدی غار کی اسباب جن با اللہ تعالی دی کے برابر کی مانا دار چی دی دشمنان نبو مسا دی ویوحیئ لکم آسان بکی تاستا من امرکم دکارستا سنا میر فقا حقا فائدی دیری دیری فائدی بدر تا اللہ تعالی آسانی کی چی دی کی کمی فائدی دی پر عبادت کے وترشم سوی نبت نور ازا طلعات چکل خیجی ازا طلعات چکل خیجی تزاورو اوری دان وردچانا انتا فین دخارد دین ذات الیمینی کی طرف تا و ازا غربت کلچ دبیگی تقرزون ذات شمالی گرزی دینا پر ڈڑکیگی دینا گست طرف تا دیدی طرف تزویگی فهم فی فجوت منہو دی پا پراغذی کی دیدی غار ذالک من آیات اللہ داد خدرتن دا اللہ تعالی نبی من یهد اللہ رسول کی ہدایت کی دیتا اللہ تعالی فهو المحتدی دے ہدایت والا دے ومن یدل حق سوک چی بیلار کی دل اللہ تعالی فلن تجر لہو نبو مزر پارا ولیا دوست مرشدہ لار قون کے و تحصر وهم تب گمان کے بدئی بانے اے خازن دوی خو وهم رقودن اور حال دار چی دیو دیوی و نقلبهم عرو راڑو مردی لرا ذات الیمینی خی طرف تا ذات شمال کس طرف تا دید پار چی دازمہ کا دی غفل نبری و قلبهم سپید دی باستن خرہن کے ذرائے ہی دلے چود بالوسیدی باغت رسل دخال لوی طلعت علیہم و ورش تقضی بانی ناسا پالا واللیت منہم او بگردی لدوینا فرارا تطیق تسرا ولم علیت منہم او دک پش بندنستا دلی دود دوینا روضا دیرنا فکذالک دارنگی باسنا و ملاو ما دی بیدار کلو لیتسادو دید پار جفل نس کی لیتسادو چی پختنو کی بینام کو میسفل کی چکل دا سمر مدمون کی رکلا قال قائد منهم اوی یو تند دینا تند لدستم سمر مدتی رکلا تاسو دلتا یعنی سمر دلتا حساب شیوی ہے قالو ندیو تی لبسنا حساب شیو من دلتا یومن او باز یوم یو رز یا یو لگا حساب رزی قالو ندیو تی رب کم دبستاسو آدم خف برداز بی ما تاغم دا لبستم چی تاز دلتا تی رکلی دا تب عصو علی گئے آدم یو تن استاسو بی ورد کم قدی ذرو کلو سرا احازی ہی چدادی دل مدینہ تی خارتا کرسوس خارا فلینزو ادی گوری ایوہ اس کا تو آمن چکم یو پاک حلال تو آم دے اغدی روڑی فلیعتی کن نواد اخلی برسکن من رادی لیتا سو برسکن منو تو آم دا چکم پاک بھی ولیت الاتف سمجھداری دی کئی خود تدبیری دی کئی نرمی دی کئی ولائی شہران نبکو محدا او خبر نکی پتاسی ہوتا انہم پتاک سر داتا خلق نیگرو علیکم کا خبر سوستاسونا او استاسو لازے ہوئی دو یرزمو کم وقت او سمسار بکی تاسو او یعیدو کم یابو آپس کی تاسو کی ملتیں کل دین تا زبردستی بکی ولن تفیہو بالکل بتا میام نشائی ازن ابدا پدی وقت چرے ہوں